Esvito. Niezawodność, która napędza firmę. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 28 marca. Marcin Łukawski, dzień dobry. 6 minęła, serwis Justyna Mączka i Artur Wartowski. Koniec sporu Warszawy i Pragi o mięso. Czesi po upomnieniach Brukseli rezygnują z bardzo dokładnego sprawdzania żywności z Polski. Kolejne kontrole w śląskich szpitalach zapowiedziało Ministerstwo Zdrowia. 8 alternatywnych scenariuszy i wszystkie odrzucone. Izba Gmin znów głosowała w sprawie Brexitu. Zgodnie z zapowiedziami Czesi wycofali się z wyjątkowo skrupulatnych kontroli polskiego mięsa. Zrobili to po niedawnych rozmowach polityków z Warszawy, Pragi i Brukseli. A przypomnijmy, że przyczyną badań każdej dostawy z Polski było wykrycie w jednej z partii wołowiny, która trafiła do Czech, groźnej dla zdrowia ludzi salmonelli. Sprawę przypomni Beata Płomecka. Komisarz do spraw bezpieczeństwa żywności zorganizował w ubiegły poniedziałek spotkanie z ministrami rolnictwa z Polski i Czech. Wtedy zapadły ustalenia, które pomogły przełamać impas w rozmowach. Witenis Andriukaitis napisał, że z zadowoleniem przyjął decyzję czeskich władz. Ponadto Komisja Europejska przypomniała, że unijne rządy mają obowiązek przeprowadzania kontroli, jeśli zajdzie taka potrzeba, ale muszą one być proporcjonalne i nie mogą nakładać dodatkowych obowiązków na eksporterów. Taki był od początku zarzut Brukseli pod adresem władz w Pradze. Uważała ona, że wnikliwe kontrole są niewspółmierne do zagrożenia i domagała się ich zniesienia. Ale ponieważ wcześniej zainteresowała się także sprawą polskich rzeźni, po ujawnieniu skandalu z nielegalnym ubojem w jednej z nich, poprosiła Warszawę o listę działań naprawczych, by rozwiać wątpliwości co do wysokich standardów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Polska zgodnie z zaleceniami komisji między innymi skontrolowała wszystkie ubojnie i zapowiedziała wyższe kary dla oszustów. Ministerstwo Zdrowia zapowiada kontrolę na szpitalnych oddziałach ratunkowych w województwie śląskim. To jest reakcja na medialne informacje o tym, co wydarzyło się w Sosnowcu. 18 marca zmarł tam 39-letni mężczyzna, który przez 9 godzin miał czekać na SOR-ze na pomoc. Dyrekcja placówki zapewnia, że nie doszło do zaniedbań. Rodzina jest innego zdania. Ale jest też sprawa pacjentki w szpitalu powiatowym w Zawierciu, która została przeniesiona z SOR-u na oddział dopiero gdy jej stan bardzo się pogorszył. Z kolei w szpitalu wojewódzkim w Bytomiu 86-letnia kobieta w ciężkim stanie miała leżeć na podłodze przez kilka godzin, przez nikogo nie zauważona. NFZ już sprawdza pracę w tych placówkach, mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Sylwia Wądrzyk. Kontroli podlegają kwestie dotyczące personelu medycznego, m.in. czy szpital zatrudnia odpowiednią, zgodną z kontraktem liczbę lekarzy i pielęgniarek. Sprawdzany jest także czas pracy personelu oraz prowadzenie dokumentacji medycznej. Wyniki kontroli śląskiego oddziału NFZ-u mamy poznać w pierwszej połowie kwietnia. Śledztwa dotyczące ścigania przestępczości gospodarczej i VAT-owskiej to były jedne z głównych zadań ABW i za mojej kadencji i mojego poprzednika Krzysztofa Bondaryka. Tak mówi były szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Dariusz Łuczak. Emerytowany funkcjonariusz odpowiadał na pytania komisji śledczej zajmującej się wyłudzeniami VAT-u. Jak mówił, większość spraw dotyczyła branży paliwowej. Były jednymi z głównych tematów, jakimi się ta nasza jednostka zajmowała. Może też z tego powodu, że delegatura w Białymstoku leży na tak zwanej ścianie wschodniej i większość spraw, które w tamtym czasie były w tej delegaturze prowadzone, one po prostu miały ściśle związek i podłożem tych spraw na pewno była przestępczość zorganizowana. Właśnie taka, która głównie wykorzystywała różnego rodzaju luki. Według Łuczaka największe nasilenie problemu przestępstw paliwowych miało miejsce w 2013 roku. Przypomniał, że rok później wprowadzono koncesję na obrót paliwami z zagranicą i wtedy na około 8 tysięcy firm dostało je zaledwie 20. Brytyjscy posłowie odrzucili 8 scenariuszy, czyli wszystkie zgłoszone w orientacyjnym głosowaniu nad alternatywnymi scenariuszami wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Miały one pokazać, czy jest większość pozwalająca na wybranie wariantu innego niż forsowany przez premier Theresa May. Okazało się, że takiej większości nie ma. Tuż przed głosowaniem szefowa brytyjskiego rządu zapowiedziała, że odejdzie, jeśli posłowie opowiedzą się za jej projektem porozumienia w sprawie Brexitu. A języczkiem uwagi jest protestancka partia DUP.

11 minut po 7, po 6, przepraszam, ale komuś mogło się tak ciśnienie delikatnie podnieść. Bardzo przepraszam. 11 minut po 6, a właśnie, już pani Lidia napisała, dzień dobry, panie prześmiewco. To pani Lidia, państwo pamiętają wczoraj od bratka na parapecie. No tak, ale dzisiaj się pani Lidio może odwdzięczyć, bo zdaje się, że powiedziała mi się w prognozie pogody temperatura maksymalna od 7 stopni na Suwalszczyźnie i w Kotletach Sudeckich. To jeśli by pani chciała, to bardzo proszę. Za wczorajsze. Biorę wszystko na siebie. Dzień dobry, kłaniamy się. Poranna audycja, zapraszamy do trójki. 12 minut po 6. Dire Straits w audycji porannej. 227-3, przypominam, numer telefonu i to, że Piotr Łodej czeka na rozmowę, a także komputer. Ranek małpa polskieradio.pl 71335. 15,5 minuty po 6. Zapraszamy do trójki. W telegraficznym skrócie, co my dziś do 9 państwu zaproponujemy? Otóż będzie o tym, że mamy ruch. A ruch jest w naprawach. Ustawiła się ogromna kolejka, ludzie przychodzili z różnorodnymi sprzętami. Stare radio, w którym już po prostu się rozsypały paski napędowe do odtwarzania kaset. Jakieś odkurzacze, lampki. Nie wiem, czy państwo wiedzą, co to są kawiarenki naprawcze. Proszę posłuchać, po 7.40 będzie o takim zjawisku. Bardzo ciekawe, bardzo sympatyczne. Można się spotkać, porozmawiać i coś naprawić. To o tym około 7.40. A będzie także o tym, że ruch na wodzie. Jeszcze się nie zaczął, ale już niedługo. Przygotowujemy łódkę do sezonu, to znaczy musimy ją rozkonserwować po tym, jak była zakonserwowana jesienią na okres zimowy. O właśnie, będzie o tym, że niedługo już zejdą na wodę łódki. Proszę posłuchać to za kilka chwil. A poza tym oczywiście, jak zwykle, projekt Tata. No i Tata przed wyzwaniem, bo w weekend znów przesuniemy wskazówki zegarków, co dla rodziców oznacza w poniedziałek delikatne kłopoty, to Państwo wiedzą. No chyba, że mówimy o rodzicach niemowlaków. Tata dziś u specjalistki od snu. Rodzice małych dzieci zazwyczaj cieszą się z tej zmiany czasu na letni. Małe dzieci jak się budziły o 5, to teraz teoretycznie będą się budzić o 6, ale tak naprawdę trochę oszukujemy system, prawda? No trochę tak, ale o 7.20 na pewno spotkamy się z projektem Tata Zapraszamy. Chwilę wcześniej spotkamy się z doktorem Tomaszem. By była naprawdę bardzo duża, to jednak dalej by była za mała, byłaby karłem. O właśnie, o tym będzie dziś. Mogą się Państwo domyślać, o co chodzi, ale proszę sprawdzić. Kwadrans po 7. Pytania z kosmosu. Przed 7 urywki. Dziś swoje święto obchodzą nauczyciele, ale spokojnie, spokojnie, tylko czescy i słowaccy. A nie, no to jestem zupełnie spokojny. Jeśli chodzi o nauczycieli, to za chwilę słuchacz się wypowie, ale jeszcze zaprosimy Państwa na spotkanie z Tomkiem, a Tomek oczywiście na końcu. Nowozelandczycy pracują ciężko, są dobrze wykształceni, natomiast wiedzą, że w pewnym momencie należy tą pracę opuścić i warto spędzić czas z rodziną. Zapraszamy. Tomek na końcu świata przed 9, czyli prawie na końcu audycji. Pan Hubert już dopytuje, ile kaw trzeba dziś rano wypić, żeby się otrząsnąć po nocy, kiedy to 7-miesięczny Bolek dał czadu i nie spał od 3.30, jakieś poczwórne espresso na start. Jeśli chodzi o Tomka Grozdowskiego, to na jego profilu na Facebooku Tomek na końcu świata Państwo zobaczą, że nie jedna kawa. Proszę tam zajrzeć, jest specjalne zdjęcie i sprawdzić, jak to wygląda. A my z nim spotkamy się przed 9. Zapraszamy serdecznie. No właśnie, i słuchacz w sprawie nauczycieli. Wczoraj dowiedziałem się, że w szkole mojej córki w związku z planowanym strajkiem skrócony został okres klasyfikacji uczniów do 29 marca zamiast do około 18 kwietnia. Myślę, że nie tylko ona będzie w takiej sytuacji. Mam nadzieję, że do tego strajku nie dojdzie, ale jak dojdzie, a moja córka nie zostanie dopuszczona do matury, to dziękuję bardzo. 2, 2 i 7 trójek. Rozmowy, jak Państwo wiedzą, w poniedziałek, 1 kwietnia. 18:30. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz. Z nosa leci mi krew. Ja czuję, że cię tracę. Jestem taki nieodporny, jak zmienia się czas. Jakiś taki, ty czegoś płaczesz. I znowu noc, jestem krótsze i coraz więcej dzień. A nasze ciało są krótsze, a w nich jest więcej nas. Wiosną ulice nie są wcale takie złe. Budzą się przody i ciepły jest deszcz. Trochę mi śpię, poza tym wszystko, no wszystko okej. I znowu nocy są krótsze i coraz więcej dnia. A nasze ciała są krótsze, a w nich jest więcej nas. Jesteśmy piękni. 30-letni. Przesadzaj, ja wciąż kocham cię. Wiosną wydaje się, że koniec jest blisko. Chcę się uciekać, lecz nie wiadomo gdzie. I znowu nocy są krótsze i coraz więcej dnia. A nasze ciała są krótsze, a w nich jest więcej. We'll be right back. Tak jak śpiewał pan organek, coraz więcej dnia. Rzeczywiście wcześniej robi się winno, ale to się przecież zmieni. I to już w poniedziałek rano. A właśnie, a propos dzieci. Artur z tej strony. Chciałem tylko powiedzieć, że małe dzieci budzą się zawsze o tej samej porze, czyli za wcześnie. Oto to, zdecydowanie. Taka prawda życiowa dziś o poranku. 22,5 minuty po szóstej. Pani Joanna z Elbląga napisała, że właśnie dziś będzie witać Dar Młodzieży z kuzynką na pokładzie i zaprasza do Gdyni o 11. My także zapraszamy i o tym mówić będziemy także na pewno dziś w Trójce. A propos wody. Zapraszamy do Trójki. A że tak, zgrabnie nawiążę. Chociaż za oknem pogoda nie do końca jeszcze wiosenna, to powoli do sezonu żeglarskiego i wodnego przygotowują się właściciele łódek i jachtów, a żeglarzom roboty nie brakuje, zawsze znajdzie się coś do naprawienia i do sprawdzenia. Do wklejenia tego użyję żywicy. To jest jakaś epoksydowa żywica z utwardzaczem. Przygotowujemy łódkę do sezonu. Wiktor Wróblewski, Polski Związek Żeglarski. To znaczy musimy ją rozkonserwować po tym, jak była zakonserwowana jesienią na okres zimowy. W tej chwili wykonujemy przegląd wszystkich instalacji gazowej. No tu widać, kuchenka jest rozebrana, czyszczona. Przegląd instalacji elektrycznej, akumulatory muszą być naładowane po zimie, sprawdzić jak się ładują. Mamy na wszelki wypadek skrobak, gdyby jakieś coś trzeba było odskrobać. Kadłub jest w porządku, zrobiło się trochę cieplej, słoneczniej, więc zdjęta jest plandeka, jacht się wietrzy wewnątrz i przygotujemy się do malowania dna antyporostem. To specjalna farba, która powoduje, że nie obrasta dno glonami. Cały osprzęt, wszystkie liny Gladujemy. Sprawdzamy, klar na łodzi, ale przede wszystkim wszystkie metalowe elementy. Elementy drewniane, które można lakierować dopiero jak będzie cieplej, no musi być więcej niż 5 stopni na zewnątrz, żeby można było te drewna przeszlifować, polakierować. Jestem Kuba, żegluję już 12 lat bodajże. I masz też taką fajną małą łódkę. No mam, tak. Przypadkowo się trafiło, że za symboliczną stówkę odkupiłem od znajomego starego okeja. Trzeba przygotować ją pod względem całego kierunku, czyli muszę do niej dokupić wszystkie liny, ożaglowanie, bo tego jeszcze nie mam. Oczywiście kadłub jest już gotowy, masz to zamontowany. Myślę, że zaraz będzie dobra okazja, żeby w końcu już wyszykowaną łódkę zrzucić w końcu na wodę. Ster lewo na burt. Tak trzymać. Najmniejszą łódkę kupić można używaną za już 5 do 10 tysięcy złotych, plus silnik to jest około 5 tysięcy złotych, czyli powiedzmy w granicach 15 tysięcy za sam sprzęt można by się wyrobić spokojnie, żeby to już było gotowe do wypłynięcia. Wszystkie opłaty, te certyfikaty? Na szczęście nie trzeba na taką małą łódkę mieć patentu żadnego w Polsce. Niemcy są nawet jeszcze bardziej liberalni od nas, jeśli o to chodzi, więc jedyne co potrzebujemy to zarejestrować łódkę, ubezpieczyć ją i uzbroić się w dużo cierpliwości i ładną pogodę. Mieć nadzieję, że będziemy mieli. Prawy fokasz od luz? Jest prawy fokasz od luz. Luz, zdecydowanie. Z żeglarzami rozmawiał Tomasz Jeleński. Być może państwo także opowiedzą o tym, jak tam przygotowania, czy łódka już odmalowana, wyszlifowana i tak dalej, i tak dalej. A dziś dla miłośników żeglarstwa nie lada atrakcja. Będzie można podziwiać i powitać Dar Młodzieży, który powraca do Gdyni z rejsu niepodległości, tak jak słuchaczka mówiła, około 11. To w Gdyni. Zapraszamy serdecznie, gdyby ktoś z państwa był w okolicy. 25,5 minuty po 6. Jakie to piękne nagranie jest. Nieprawdopodobne. Człowiek ten miał niepewny dość wzrok, prosił o żar, wpatrzony gdzieś w mrok. Wciągnął dym i nim skryła go noc. Tak powiedział. Kobiecie, dobrą radę ci dam. Nic gorszego na świecie nie przytrafia się nam. Nie wierz nigdy kobiecie, nie ustępuj na jesteś z kretesem, nim zrozumiesz swój błąd. Ledwo nim dobrze pojmiesz swój błąd. Już po tobie. Dookoła miasto całe właśnie kładło się spać. Tyle z tego zrozumiałem, że coś z nim jest nie tak. Ulice dwie, był dalej mój blok. Chciałem już spać, lecz opornie doszło. Coś, co sprawiało, że głos wciąż słyszałem. Ci dam nic gorszego na świecie, nie przytrafia się nam. Nie wierz nigdy kobiecie, nie ustępuj na krok, bo przepadłeś z kretesem, nim zrozumiesz swój błąd. Ledwo nim dobrze pojmiesz swój błąd. Już po tobie. Światła wtedy było mało i pewności mi brak. Czy w dzienniku dziś widziałem jego czy inną twarz? Słuchacz dodaje, że nie tylko piękne, ale i mądre, nieprawdaż, nagranie. Ja pozostanę przy tym, że piękne i tutaj wersji się będę trzymał. Nie dam się sprowokować. 227 trójek w sprawie Daru Młodzieży. Dzień dobry. Ja się chciałem podzielić takim spostrzeżeniem, że jak ja słyszę Dar Młodzieży, to i tak myślę cały czas o samochodzie, którym jeździła nasza nauczycielka, która udzielała korepetycji prawie wszystkim uczniom. I dlatego jej auto było Darem Młodzieży. 6:30. Artur Ewertowski. Ustawa o świadczeniu Emerytura Plus będzie omawiana na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Posłowie zajmą się też wnioskiem o wotum nieufności wobec ministra rolnictwa. Poinformowała o tym wicemarszałek Beata Mazurek. Posiedzenie Sejmu zaplanowano na 3 i 4 kwietnia. Emerytura Plus to prawie 890 zł na rękę dla emerytów i te pieniądze zostaną wypłacone w tym roku. Jeśli chodzi natomiast o wniosek opozycji o odwołanie ministra rolnictwa, to PiS zapowiedziało już, że go nie poprze. Organizator Escape Roomu w Koszalinie nadal odmawia składania wyjaśnień. Chodzi o Miłosza S. Prokuratura wystąpiła o przedłużenie mu aresztu o kolejne 3 miesiące. 3 kwietnia sąd ma się zająć tym wnioskiem. Prokuratura chce przedłużenia aresztu, bo jak podaje, śledztwo nie zostało zakończone, planowane są kolejne czynności, a także, że ze względu na wysoką karę podejrzany mógłby nie stawiać się na wezwanie albo mataczyć. Do pożaru pokoju zagadek w Koszalinie doszło 4 stycznia. Zginęło 5 15-letnich dziewcząt. Migranci przejęli u wybrzeży Libii

Hubert, tata Bolka, który nie może spać, zajrzał na profil facebookowy Tomka na końcu świata i już mu lepiej, bo mówiłem, że każdy, kto potrzebuje kawy, to powinienem zajrzeć. Tomek był w miejscowości Kawa Kawa. Bardzo urocze miejsce, więc też sympatycznie się nazywa. Bardzo proszę. To może też pomoże tacie Stefana. Aha, a propos imion. Dzień dobry. Ja chciałam tylko powiedzieć, że uwielbiam powrót tak zwanych starych imion. Pozdrawiam, mama Danusi. 20 minut siódma. Krystian Hanke. O tych imionach całkiem niedawno rozmawialiśmy, także o tych dawnych i o tych dawnych, które się jednak nie przyjęły. To też ciekawostka była taka. Kawa Kawa, niedługo nie będziemy jej pić w plastikowych kubkach. Kubkach. No właśnie. Ostatnio przyglądamy się bacznie temu, co robią eurodeputowani, nad czym głosują. No i jest już nowa dyrektywa. Restrykcje dotyczące plastiku. Za 2 lata zakazane będzie używanie jednorazowych przedmiotów z tworzyw sztucznych, takich jak słomki do napojów, czy jednorazowe sztućce. To ogromne wyzwanie przede wszystkim dla sieci fast foodów, ale koncerny wielu branż prześcigają się w zapewnieniach o ograniczaniu zużycia plastiku. No już jednak gorzko komentują organizacje ekologiczne, że na deklaracjach się skończy, a ilość plastiku na świecie rośnie i będzie rosnąć. W 2014 wyprodukowano go o 311 milionów ton. Do 2036 roku liczba ta ma się podwoić. No ale idzie jakiś drobny przykład z ciężkich branż, jak AGD czy motoryzacja, które planują osiągnięcia pułapu 30% produkcji z recyklingu. Zobaczymy, będziemy się temu przyglądać. Wygraliśmy bitwę o przewoźników, to już tytuł z Gazety Polskiej. Jest szansa na to, że dzięki skierowaniu projektu pakietu mobilności do Komisji Transportu Parlamentu Europejskiego nie uda się w obecnej kadencji parlamentu doprowadzić do końca procedur związanych z wdrożeniem niekorzystnych dla polskich przewoźników regulacji. Cieszy się europoseł PiS Kosma Złotowski na pierwszej stronie Gazety Polskiej. Wrócę jeszcze do dziennika, bo tu dziś sporo o tym, że cały naród, tak jest zresztą tytuł, buduje sukces z piątki Kaczyńskiego, czyli o poszukiwaniu oszczędności na obiecane wydatki. Z przekopem Mierzei też nie będzie tak prosto, bo Gazeta Polska codziennie pisze, że za bursztyn nie przekopiemy Mierzei. Znajdują się tam złoża bursztynu, ale nie tyle, aby w pełni sfinansować budowę kanału żeglugowego. Wartość wydobytego surowca z pewnością nie będzie przekraczała 100 milionów złotych, a najprawdopodobniej będzie o połowę mniejsza. Gazeta Wyborcza pisze o wyborach na Ukrainie, w prezydenckich wyborach w niedzielę. 39 kandydatów, to może dziwić. Naprowadzi Wołodymyr Zeleński, gwiazda telewizji, młody człowiek, no, z poparciem dość konkretnym, 27,7%. Druga Julia Tymoszenko ma 16,6%. To jest spora przewaga. Tam jest taki mały haczyk na liście wyborczej, bo jest pani Julia Tymoszenko i następna osoba też ma na nazwisko Tymoszenko. Jest takie małe pole manewru, ale to pewnie jeszcze będzie czas o tym porozmawiać. Chaos przed strajkiem w oświacie. Gazeta Wyborcza wciąż o strajku nauczycieli planowanym i o tym, co dzieje się przed strajkiem i przed kumulacją. Nadciąga ta kumulacja. Rodzice nastolatków szturmują z dziećmi prywatne licea, czytamy w Wyborczej. Uciekają z publicznej edukacji przed chaosem reformy minister Zalewskiej i kumulacją roczników. W prywatnym liceum w Gdańsku będą się uczyć dzieci nie tylko z Pomorza, ale także z Mazur i Mazowsza. Społeczne liceum w Milanówku spodziewało się na dniu otwartym 150 osób, przyszło kilkaset, a szkoła na około 100 nie zdołało się w ogóle dostać do budynku. Dziś o tym więcej w Gazecie Wyborczej. Super Express dolewa jeszcze oliwy do ognia. Nie dali nauczycielom, a sobie przyznają gigantyczne nagrody. Szokująca prawda o resorcie edukacji. O tych nagrodach pisze Super Express na stronie trzeciej. Trudna polska scheda. Ciekawe badania. Rzeczpospolita pisze o tym, że im bliżej właścicielom zyskownych firm do emerytury, tym mniejsza chęć przekazania biznesu następnemu pokoleniu, czyli żeby biznes został w rodzinie. Według badania BNP Paribas Wealth Management, które objęło ponad 2,5 tysiąca zamożnych przedsiębiorców w 23 krajach świata, także Polsce, ponad 6 na 10 biznesmenów poniżej 40 roku życia szykuje się do przekazania firmy w rodzinie. O ile młodsi przedsiębiorcy chcą zostawić biznes w rodzinie, o tyle starsi częściej myślą o sprzedaży. Jakby nie ufają. Trudna polska scheda. Ciekawa to rzecz. W Rzeczpospolitej dzisiaj więcej na ten temat Państwo znajdą. No i koniec sportowej patologii, to chyba cieszy, bo związki sportowe to było zawsze coś, co burzyło niektórych krew w żyłach. Państwowe dotacje w zamian za transparentne zasady w związkach sportowych, organizacje pod rygorem rządowego kodeksu, obowiązkowe strategie rozwoju, ochrona zawodników, przejrzyste zasady prowadzenia finansów i zwalczanie konfliktu interesów. Takie obowiązki nakłada na związki sportowe kodeks dobrego zarządzania autorstwa Ministerstwa Sportu i Turystyki. I o tym pisze dziś Rzeczpospolita więcej. Jest awantura o układ w ruchu, część wydawców oprotestowała warunki porozumienia zaproponowane przez Alior Bank, kontrolujący dystrybutora prasy. Zamiast drastycznych cięć wierzytelności proponują ich zamianę na obligacje i sanację spółki. Druga strona straszy upadłością, pisze dziś Puls Biznesu. W fakcie na pierwszej stronie rozwody, rozwody, rozwody. Kamila Gasiuk-Pichowicz się rozwodzi. Tutaj także jest wiceminister energii i ważny polityk PiS i z żoną radną tej partii też się rozwodzą, ale tutaj biskupi mają pogodzić ministra z żoną. No a Michał Wiśniewski już w trakcie rozwodu, ale fakt pisze, Wiśniewski nie ma już nic, a była willa, apartamenty, samolot, a teraz. No pan, tak. Pan Michał miał samolot? Życie, proszę pana, życie. No miał, proszę pana. Prawda? Tak, ale ten tytuł, że biskupi pogodzą ministra z żoną, to rzecz ciekawa. A propos, nasz dziennik pisze dzisiaj, że Kościół w Szkocji ostrzega, że katolicka nauka o małżeństwie, rodzinie i aborcji może stać się przestępstwem z tytułu mowy nienawiści. Tymczasem mowa nienawiści ignoruje prawdę i staje na gruncie relatywizmu. O kneblu naprawdę pisze dziś nasz dziennik. No i przejdźmy do tygodników. Tygodnik Gość Niedzielny. Rozeznanie, szósty zmysł. Choć tu znak zapytania. Ładna ta okładka. Możliwe, że większość problemów społecznych, ale też tych w samym Kościele bierze się z tego, że brakuje odwagi podjęcia wysiłku rozeznania. Czytamy na okładce tygodnika Gość Niedzielny. I to jest temat numeru, ale wewnątrz także, że papież stoi w bramie do Afryki. Maroko to cel drugiej w tym roku zagranicznej podróży papieża Franciszka, a to oznacza, że dialog z islamem jest jednym z priorytetów obecnego pontyfikatu. I o tym priorytecie Gość Niedzielny także pisze. Afryka ważną jest częścią świata, w świecie demograficznej zapaści stanowi wyjątek. Jej część subsaharyjska będzie jedyną częścią naszej planety, w której populacja nie przestanie rosnąć. Pisze Stephen Smith w najnowszym numerze magazynu Wszystko, co najważniejsze, który jednak za główny temat obrał sobie symetryzm, czyli zdrowy rozsądek. Znani polscy publicyści w tym numerze Wszystko, co najważniejsze, piszą o tym bardzo ciekawie. Symetrystom od początku zarzuca się zdradę ideałów, łamanie reguł gry, sianie zwątpienia. Uczestnicy debaty politycznej mają być karnym wojskiem. Pisze jeden z komentatorów, to akurat Agaton Koziński, ale tu Dorota Gawryluk, Marek Kacprzak, Piotr Zaręba i inni. A profesor Michał Klejber, redaktor naczelny, pisze: zachęcam do podejmowania aktywnych poszukiwań dobrych rozwiązań, nawet w sytuacjach pozornie bez wyjścia, poszukiwania tego, co nas wciąż łączy. Sporo do poczytania na ten temat o symetryzmie. Wszystko, co najważniejsze. To prasa i Krystian Hanke. Jeśli chodzi o te dzieci, to będziemy o nich rozmawiali po 7:20, bo przed nami zmiana czasu. Też. I to może być mały kłopot. A jeśli chodzi o wstawanie, to napisała pani Agnieszka, jako mama Henia też marzę o czasach, kiedy to wstawałam o godzinach dwucyfrowych. Jak to ładnie brzmi. 14 na przykład, albo 13. No to jeszcze pani Magdalena, że właśnie obudziła 8-letniego synka. Krzysiu, dzień dobry, budź się aniołku. Dzień dobry. A czy dzisiaj jest sobota? Pyta Krzyś. Nie, kochanie, czwartek. No to jak ten dzień ma być dobry, skoro to nie sobota? Odpowiedział Krzyś 8-letni. Brawo. Poranna audycja, zapraszamy do trójki, za 12 minut będzie 7. Teraz piosenka. Aha, słuchacz ostatnio się przyznał, że myślał, że ta piosenka o żarówce. To jest szarówka. Daria Zawiało, Finszarówka. Za 9, 7. Urywki z kalendarza. Co tam, panie, w kalendarzu? Krzysztof Szubzda. Dziś 28 marca. Swoje święto obchodzą nauczyciele. Ale spokojnie, spokojnie, tylko Czescy i Słowacy, uprzedzam, bo wiem, że nasi nauczyciele też się szykują do dni wolnych od pracy. Wolne mogą sobie jeszcze zrobić dziś tylko Libijczycy, którzy świętują uroczystość opuszczenia kraju przez Brytyjczyków, południowoafrykańskie rodziny, bo dziś w RPA jest Dzień Rodziny, oraz Malcolmowie i Gedeonowie, którzy obchodzą dziś imieniny. Gedeon, wbrew pozorom, to całkiem popularne imię. Nosił je biblijny patriarcha, naczelny wódz powstania listopadowego i jeden z przodków kaczora Donalda z rodu Makwaczów. Trochę gorzej jest z Malcolmami, chociaż i to imię też pojawia się na kartach historii, ale tylko szkockiej. Ostatni król szkocki o typowo szkockim imieniu nazywał się właśnie Malcolm z przydomkiem Dziewica. Północni władcy lubili takie nieoczywiste przydomki. Na przykład 778 lat temu, właśnie 28 marca, na tron duński wstąpił król Eryk IV Denar od Pługa. Tak się właśnie nazywał. Denar od Pługa, bo wprowadził drakońskie podatki od Pługa. Wśród jego sławnych praszczurów były też takie znakomitości jak król Kanut Święty, Eryk I Zawsze Dobry, Olaf Głód i Eryk III Jagnie. Państwa pomysłowości pozostawiam genezę tych przydomków. Lady Gaga swój przydomek zawdzięcza przebojowi Queenu, a wspominam o niej dziś, bo właśnie dziś ma urodziny. Ile lat kończy Lady Gaga? To zawsze budzi niezdrową ciekawość i ogromne napięcie, więc wytwórzmy mały suspens. Zwłaszcza, że dziś wypada 56. rocznica premiery Ptaków Alfreda Hitchcocka. A więc uwaga, napięcie rośnie. Równo 6 lat po Ptakach mieliśmy w Polsce premierę naszego, można by powiedzieć, dreszczowca. Co to za film? Równo 9 lat temu, po pytaniu, na jakim instrumencie gra Czesław Mozil, padła pierwsza główna wygrana w Milionerach. Jaka była odpowiedź? Równo 91 lat temu zmieniono kolor polskiej flagi. Z jakiego na jaki? Mam nadzieję, że są państwo na skraju wytrzymałości. A więc uwaga, uwaga, rozładowujemy napięcie. Polski, można by powiedzieć, dreszczowiec sprzed równo pół wieku to pan Wołodyjowski, pan Czesław Mozil gra na akordeonie, czego nauczył się w kraju Eryka Jagnięcia i Olafa Głoda, więc nie może dziś powiedzieć swoim mistrzom wszechno najlepsi. Jego nauczyciele byli Duńczykami, więc obchodzą swoje święto 5 października. Czerwień polskiej flagi zmieniono 91 lat temu z karmazynu na cynober, a Lady Gaga ma już tyle lat, ile król Eryk IV Denar od Pługa w chwili śmierci, czyli 33. O, w sam raz. Tak, bardzo dziękujemy. Krzysztof Szubzda, Denar od Pługa. Bardzo sympatyczny przydomek. Za 5,5 minuty będzie 7. Skoro pani ma urodziny, to zaśpiewa jej Bradley Cooper. Tell me something. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And in